A Sobert Norbi botrány egy nap alatt átfordult ilyen a ló másik oldalára. Már mindenki szép, egész nap zabálhatom a chipset, 300 kilós vagyok, és akkor én is gyönyörű vagyok. Úgyhogy menjünk is tovább, ezt szerintem megbeszéltük tegnap. 10 perccel többet beszéltünk róla, mint kellett volna. Tegnap eszembe jutott egy dolog, hogy valószínűleg miért jártunk nagyon jól Karácsony Gergővel, egyik sem volt túl szimpi, de rájöttem, hogy miért jártunk nagyon jól, és miért a legjobb Budapestnek Karácsony Gergő és az ellenzéki vezetés, figyelj. 2-3 év múlva lesz a parlamenti választás, és most ugye kapott az ellenzék egy hatalmat, és most van az idő, hogy bizonyítsanak. Hogyha ezt elszarják, akkor erre fog mutogatni a Fidesz vezetés az egész parlamenti kampány alatt. Hogyha meg ezt jól megcsinálják, tényleg megcsinálják, amit ígértek, akkor erre mutogathatnak. Látjátok a Budapestet is, amit ígértünk, megcsináltunk. Nem mondom, hogy Puzsér ez nem lett volna jobb, de mondjuk a realitást talán megmaradva. Olyan emberek vannak hatalmon, akik ha nem bizonyítanak, akkor bizony a parlamenti választást valószínűleg így is elvesztik, de akkor meg már esélyük sincs. Aztán persze valószínűleg az ellenzék, meg a Fidesz, meg minden ugyanannak a maffia családnak a tagja, és az egész csak arra van, hogy minket itt eltereljenek, de nem mondtam semmit. És hogy miért beszéltünk most erről? Azért, mert a mai videónk Karácsony Gergő a közmédiában. Intro. Tegnap bejött ez a formátum, meg még úgysem, még mindig nem YouTube videókat nézünk, úgyhogy remélem nem tétele az M1, de most élőben fogunk megint reagálni a dologra. Valamiért a M1 YouTube csatornáján nincs fönt ez az interjú, de itt a Index felrakta, úgyhogy meg tudjuk nézni. Milyen közlekedési eszközzel érkezett ide Óbudára? Na, korrekt. Biciklivel is gyalog járjanak az emberek, ez csak a fotók erejéig tartott ez a lendület? Talán más ügyek is foglalkoztatják a budapestieket, és én mégis van az... Én megválaszolom helyette. Olyan cseszett hideg van, hogy befagy az ember segge, úgyhogy lehet, hogy én sem biciklivel járnék. Már hogyha ez a kérdés. Főleg, amikor ilyen jeges az út, és még járva is majdnem elcsúszok rajta. Hogy lehet, hogy a polgármester nem biciklivel megy a napi száz teendőjére? Az emberek többségének is, ahogy a főpolgármester úrnak is, ugyan számos elfoglaltsága miatt nem életszerű gyalog és biciklivel járni, és hogyha mondjuk itt az MTV-ában akad dolga, akkor mondjuk ide sem tud az ember eljönni biciklivel? Nem értem, mire akar kiukadni? Ez valami pro autó érv lesz majd. Nézzük. Nem értem a kérdését. Hát ezt szolgálmaztam. Azt szolgálmaztam, hogy a köztérében az emberek biciklivel járjanak. Ez kurva kínos. Amúgy nem tudom, hogy nem tudok mérges lenni a riporterre, mert nem az ő hibája. Mármint, hogy nyilván ő sem most esett be oda, és most tudta meg, mi munkája, úgyhogy arcát adja ehhez. Azért már elő lehet venni, de az ő felettese határozza meg, hogy mi legyen a műsorban, és a ő felettesének meg az ő felettese mondta, hogy milyen irányba kell menni, és a többi, és a többi. Nem tudom, hogy sajnáljam, vagy nem sajnálom. Miért arrébb parkoltak? Mert hogy felvette a stábunk, hogy mit? Itt a környéken parkoltak. Hát nem itt a ház előtt parkoltak, hanem jóval arrébb. Erre miért volt szükség? Ez egy érdekes interjú. Őszintén szóval nem értem, hogy mit kérdezt tőlem. Hogy jutott ide, Karácsony Gergő? Ez a legfontosabb kérdés ennek az interjúnak. A dízelautók kitiltása vagy korlátozása azért az emberek elevenébe talál. Mármint annak, akiknek dízelautójuk van. Szerintem az nem a többség Magyarországon. Amúgy eddig kellemes csalódás Karácsony. Sose hallottam még ennyit beszélni egyben. Nem igazán. Alapból nem igazán érdekel a politika, de ő sem érdekelt különösebben. Most már érdekesebb egy politikus, amikor már tényleg hatalomban van, hogy akkor mit mond, akkor mit csinál, mert kampányban mindenki ezt semmit akar, meg azt mondom, amit akar. Persze még ez sem jelenti, hogy azt fogja csinálni, de legalább értelmes dolgokról beszél egyelőre. Barcelona bevezette a világ legnagyobb, ma ismert, alacsony kibocsátású övezetét. Meglátjuk, hogy mennyire lesz az életszerű. Térjünk át a következő témára, többször említette. Ez azért egy érdekes hozzáállásbeli dolgot mutat meg, hogy elmondta, hogy egy másik városban hogy működik, és azt mondta, hogy na jó, meglátjuk ezt, hogy fog működni. Mint hogyha, nem tudom, valami szörnyűséget akarna csinálni. De ez a rossz májúság, ez érdekes. Hogyha már jó dolgot akar, akkor meg abba kötsz bele, hogy úgyse fogja megcsinálni. Kereste az elmúlt időszakban többször is szeretett volna. Mi ez, egy vallatás? Milliós nézettsége van a közmédiának? Mennyi idő alatt? Egy év? ha mondjuk egy olimpiai közvetítést nézünk. Hogy egy olimpiai közvetítést. Az bármelyik csatornán milliós nézettséggel menne. Ha állami pénzből megveszem a olimpiai közvetítés jogát, akkor, és utána mondhatom, hogy millióan nézik a tévémet. Valami gimis emlékeket hoz belőlem fel ez az interjú. Én kellemetlenül érzem magam. Tovább elnézést kér azért? Ezért az erős csúszatás? Én már nézettem mi van? Annyira jó lenne, csak azért fusson be a hat lépési a fókuszcsoport, hogy behívjanak ide az M1-be. Olyan jó lenne. Olyan jól ellennék. Ez egyszerűen zseniális. Hagyj menjek már be. Ezt meg akarom tapasztalni első kézből milyen. De ezzel a nyilatkozattal van egy kis baj. Ajaj. Ugyanis ahhoz, hogy ezt az összeget ki lehessen fizetni. Azt hittem ez egy viccesebb interjú lesz, mint amikor Puzsér volt benne, de ez egyszerűen csak szomorú. Elszomorodom. Amúgy az látszott, hogy itt valaki vértizadott, hogy mindent előszedjenek, amivel be lehet kérdezni a karácsonynál. És biztos lehetne keményebbeket. Figyelj, ez, hogyha tőlem ezek lennének a legdurvább kérdések, amit meg tudnak kérdezni, akkor büszke lennék magamra. Egyelőre annyira nem izzasztó. Durvább dolgok történtek már mindkét oldalon. Állít valamit, folyamatos nem. Támadást. És mi van akkor mögötte? Az van mögött. Jó, ez hivatalos. Az M1 nem lehet szórakoztató úgy, hogy nem a Puzsér ül a másik oldalon. Mindjárt ájulok, annyira nem érdekel ez az egész. És Vágó érdemes István? Tudni. Szintén a fővárosi közgyűlés. Vágó István. Ez valami vicc. Annyira unatkozom, hogy próbálom eldönteni, hogy ez jó csaj ez a műsorvezető, de ilyet nem mondhatok, mert szexista. Amúgy szép. Na, az engem is érdekel, hogy mit jelent ez a klímavészhelyzet. Remélem hagyja, hogy válaszoljon. Hogy a programomnak megfelelően. De egyébként a Liget projekt is külön programpont volt, tehát a klímavészhelyzet egy teljes... Mondjuk az... Akárkit hívsz be riporterként, és mi nagyon sok riportot csinálunk a hat lépéssel. Erről most tényleg tudok beszélni, de szerintem ezt mindenkinek, akinek van egy kis agya, megvárod azért, hogy végigmondja az ember, mielőtt beleugatnál meg. Akárki van ott, akármennyire utálod, te egy riporter vagy, akkor jó, nyilván a látszata sincs meg itt annak, hogy egy objektív riporter, de tök mindegy, azért legalább a látszatát fenntartatnak az, hogy hagyja, hogy végigmondja a mondatot. Amúgy én is azt hittem, hogy egy klímavészhelyzet az sokkal több... több dolgot jelent. Statisztika nézzük, az, amit én hamisítok, tehát nyilván a kiváló elemző az. Jaj, azt mondta, hogy én hamisítok. Ajaj, ez holnap a lokációm napján lesz. Budapesten leesik egy centi hó, és akkor megáll az élet. Úgy látszik, ezen egy hét alatt nem sikerült változtatni a karácsonynak. Nem is értem, hogy miért. Nem is értem. Azt hittem, hogy személyesen kimegy, és föltakarítja az összes havat. Vagy itt volt. Szuper volt, köszönöm. De jó Isten. Viszont az M1 honlapjára, ha jól tudom, nem került fel ez az interjú, nem tudom miért, de felkerült egy összeállítás, úgyhogy most, hogy friss az élmény, megnézem, hogy az M1 mit gondolt, hogy mi volt ennek a lényege. Szinte alig valósított meg bármit is kampány ígéretei közül Karácsony Gergely, amióta ő vezeti Budapestet, csak látszat intézkedései voltak. Előre elmondták, mit kell gondolnunk. Sikerült leállítatnia a számos nemzetközi díjjal elismert Liget projektet. És az mennyi idő, hogy a 100 nap az 5 évnek hány százaléka amúgy. És akkor lehet, hogy kijött volna a matek. Mint hogy így az elkezdettekkel együtt, az már majdnem 10%. Mája, kiszámolom, én neked M1. Nem akarom megvédeni őket, de hát itt nagyon egyoldalú a dolog. Én úgy számoltam, lehet, hogy rosszul mondtam, hogy a 5,55. Szóval legyen 6%-a telt el az időnek, majdnem 10%-a vagy elkezdett megvalósulni, vagy már megvalósult. Ez egész jó. Figyelj. Ha ezt az arányt tartják, akkor jó lesz az 5 év. És ennek a programnak a szisztematikus, folyamatos megvalósításán fogunk dolgozni. Látszott politizálás. A politikai jellemző arról beszélt. Markas Őrs politikai jellemző. Ez milyen munka az, hogy politikai jellemző? Nagyon szomorú munkának tenni. Megbelti az egyik oldal, és utána olyanokat elemez. Érdekes. Ez nem a Karácsony Gergő interjúnak az összefoglalója volt, mert... Belőle 10 másodpercet vágtak be a politikai elemzőből, aki meg azt mondta, amit szeretnének, hogy mondjon. Belőle szerintem 5-ször több volt. Isten áldja meg! Azt hittem, hogy viccesebb lesz ez az interjú, de inkább csak elszomorított. Ezért nem szoktam így közel követni a magyar politikát, mert mindig csak kurva fárasztó, tényleg elszomorodom, elfáradok, és a minden energiámat teljesen kiszívja belőlem. Persze közben a riportereknek pont ez lenne a dolga, hogyha jön egy politikus, akkor jó, bekérdezzenek. De akkor legalább bevállalósan, itt nem volt semmi érdekes bekérdezés. És ez se lenne a baj, hogyha a politikusokat mindig jól megizzasztanák. De mi lenne, hogyha egyszer egy kormányközeli médiában egy kormányközeli politikust is megizzasztanának? Mert úgyis azokat hívják be 99%-ba. Arról nem is beszélve, hogy ez azért nem éreztem olyan felkészültnek. Vaktöltényekkel lövöldöztek, szóval holnap visszatérünk a YouTube videókhoz, mert ez tegnapi még mókás volt, mert csak egy idióta ember idiótaságait kellett hallgatni, ez már sajnos a rideg valóság. Egy ideig tudja az ember nevetni, de így már lassan 10 év után egyre fáraszt. 10 év? Nem, a rendszerváltás óta ez megy. Csak most épp ez a része. Ez már 10 éve megy. Na jó, hát igen, ez egy fárasztó, elszomorító, és nem véletlenül nem nézem sem az M1-et, sem az ilyen politikai dolgokat. Én is nagyon untam. Lehet, hogy egy szórakoztatóbb ember valami szórakoztató videót tudott volna erről csinálni, de engem csak lelkileg elfárasztott ez az egész. Szomorú látni, hogy a sokkal színvonalasabb közéleti beszélgetések folynak. Akár egy 6 lépés live-ba is, és ez a legszomorúbb, mint a 80 vagy 100 milliárdból fenntartott M1-en. Semmi értelmeset nem tudok mondani, mert egyszerűen csak szomorú lettem tőle, de úgy általában ez jellemző, amikor M1-et nézek, vagy bármilyen politikával foglalkozó dolgot Magyarországon. Ezt itt most zárjuk le. Kövessetek, iratkozzatok fel, kövessetek Instagramon, meg mindenhol. Ez volt a Fókusz csoport. Ja. És ennyi. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know.